Pasinti makwamia bwabana. La vie à l'umbuchi, yen a jati malembe malembe. Maladie ma pila na pila ma mingi, kwenandi kumbuni ka wili. La vie à l'umbuchi, yen a jati malembe malembe kwa wili. Maladi ma mingi ma pila na pila he, wa widi mwana kento. Petite.